Bane kona koka mauro manoyo Lelo nandimi yeye Nakolisio nga tatana yo yeye Zambi wokozi Boni yo salibo ye Kela sina kofuta kao Bongo la pitalo nako pesa kao Lelo nako kamao Zambi apengi siyo Natatana mawa na mote mao Yeloko yo pesa kingara Wana nini lelo yo boto la zambi Natatana mawa na motema Yeloko yo pesa kingara Pona nini lelo yo boto la zambi Bana poba bokola Yanga chose Ebo enzo to baneko Zambe mokonzi Metaka okanisa Oyo kela Mana na yo mawara Liwe loko mabe Otina na mokilie Oti anani Adamu ye na eva ye Zambe mokonzi Metaka okanisa Oyo kela Mana na yo mawara Zambe mokonzi Boni yo salivo ye, yo tikinga, na bole na mote mao Zambe mokonzi, mekaka o kanisa, o yo kela, bana na yo mawaro Baninga bako luka, bana poba bokola, yanga chance, ebo ya nzoto baneko Zambe mokonzi, mekaka o kanisa, o yo kela, bana na yo mawaro Niwe loko mabe Foti na namokiliye Foti ya nani Adamu ye na eva ye Zambe mokozi Mekaka okanisa Oyo kela Mala na yoma wawa Iwe loko mabe, foti na namokilie, foti anani.